Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro. Imetimia saa 11 na dakika 2, ni ule muda wa mwafaka wa kuleta taarifa ya habari ya jioni ya leo mnayosomewa nami Martha Nahimana. Hatamu ya mitambo ikiongozwa vema na Albert Nduwayo. Karibuni. Uhaba wa pesa za kigeni uliotokana na sababu tofauti nchini Burundi. Mtaalamu wa masuala ya uchumi Diomede Nintereste ambaye anatoa tamko hilo baada ya rais wa jamhuri kuwataka viongozi wa benki kufuatilia vema utumiaji wa pesa hizo. Wizara ya elimu na utafiti ilipunguza alama kwa wanafunzi waliofaulu mtihani wa kitaifa wa mwaka wa shule 2022 kuelekea 2023 unaotoa fursa ya kujiunga na elimu ya chuo kikuu cha Burundi pamoja na chuo kikuu cha walimu NS. Hayo yako katika tangazo lililotolewa na wizara hiyo jana Jumatatu. Barabara linalotoka Bujumbura kuelekea Rumonge maeneo ya Gitaza Magara kumeharibika sana. Watumiaji wa barabara hilo wanaitaka ofisi husika na ujenzi wa barabara nchini Burundi ikarabati barabara hilo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tatizo la uchumi pamoja na kutengana kwa wanandoa katika familia ni mojawapo ya chanzo cha maisha duni kwa watoto. Jana Radio Isanganiro ilipozuru wilaya ya Nyarumanga inayopatikana mtaani Butelele kaskazini mwa manispa ya jiji la Bujumbura, iliwakuta watoto wakitafuta chakula jalalani kutokana na hali hiyo ya umaskini. Watoto hao wanasema kuwa waliamua kuendesha mwenendo huo kwa sababu wazazi wao hawana uwezo wa kuwapeleka shuleni. Kama inavyojulishwa na kiongozi wa mtaa wa Butelele, Selja Tegekimana, tabia hiyo imekuwa mazoea kwa watoto hao. Kwa lengo la kusitisha tabia hiyo, anaiomba ofisi ya meya wa jiji la Bujumbura pamoja na taasisi ya ujenzi na marazi Obuha kujenga ukuta eneo hilo kunapopatikana jalala pamoja na kuweka walinda usalama mahala hapo. Mengi zaidi na Jama Livia Ngenda Kumana. Mbanje kurondera ubuzi hama turabe yuko twarara turi barondanye n'ibintu baba baje kumena. Hao ni baadhi ya watoto tuliowakuta eneo kunapotupwa taka tofauti zinazotokea katika manispaa jiji la Bujumbura walipokuwa wakitafuta chakula takani humo pamoja na vitu vingine wanavyouza ili waweze kumudu maisha ya kila siku. Watoto hao wanadadisi kwamba hawawezi kusitisha shughuli hizo eneo hilo linalo patikana mtaani Butelele kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura, wakifahamisha kwamba ndipo wanapotoa chakula na pesa wanazopata baada ya kuuza vifaa tofauti wanazopata takani humo ambazo huwa zikiwasaidia kukidhi mahitaji ya kila siku kutokana na kwani wakifahamisha kwamba walikuwa wanaishi maisha duni, hali ambayo iliwapelekea kusitisha visomo kwa sababu ya ukosefu wa ada ya shule na vifaa vingine vinavyohitajika shuleni. Eneo hilo kuna shuhudia watoto ambao wangelipaswa kuwa shuleni wenye umri wa miaka kati ya 5 na 15. Watoto hao wanaeleza kwamba wakipata watu wanaowasaidia kwa kulipa ada za shule wanaweza wakasitisha mwenendo huyo potofu wa kusaka chakula takani humo. Katika utawala Serge Hategekimana, kiongozi wa mtaa wa Butelele, anaeleza kwamba mwenendo huo ulikuwa mazoea kwa watoto hao kwani huwa wakishinda siku kutwa eneo hilo wakitafuta chakula takani humo. Kiongozi huyo anaitaka manispaa jiji la Bujumbura pamoja na kituo cha kushughulikia malazi Obuha wawajibike vilivyo kwa kujenga ukuta eneo hilo kwa lengo la kusitisha mwenendo huo. Mahala hapo kunapotupwa taka kulikuwa kunatarajiwa kuhamishiwa mtaani Muzinda, na kwa sasa hakuna kilichofanyika kwa kutekeleza mkakati huyo. Uhaba wa pesa za kigeni ulitokana na sababu tofauti nchini Burundi. Mtaalamu wa masuala ya uchumi anaeleza kuwa baadhi ya sababu hizo ni kutofuatilia vema utoaji wa pesa hizo kwa wafanyabiashara wanaopewa pesa hizo na Benki ya Taifa BRB, pamoja na kutochunguza ipaswavyo jinsi pesa hizo zinavyobadilishwa kwenye sarafu za Burundi. Diomede Ninteletse anafahamisha kwamba hali hiyo inawapelekea wafanyabiashara kubadili pesa hizo za kigeni kwenye soko la magendo kuliko kuzibadili kwenye benki za kiuchumi. Anatoa tamko hilo baada ya Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye kuwatolewa wito viongozi wa benki kufuatilia vilivyo utumiaji wa pesa hizo za kigeni. Isanganiro. Katika sekta ya walimu, Wizara ya Elimu na Utafiti ilipunguza alama kwa wanafunzi waliofaulu mtihani wa kitaifa wa mwaka wa shule 2022 kuelekea 2023 unaotoa fursa ya kujiunga na elimu ya chuo kikuu cha Burundi pamoja na chuo kikuu cha walimu NS. Katika tangazo lililotolewa jana Jumatatu na wizara hiyo, Waziri François Havyarimana alifahamisha kwamba hatua hiyo ilichukuliwa kwa sababu wanafunzi walioitika wito wa kujiorodhesha tarehe 27 Oktoba walihudhuria kwa kiwango hafifu. Mfano ni kwa wale waliofaulu katika kitivo cha ujenzi mwaka wa 2022 ni sharti wawe na alama ya 50.6%, wakati ambapo alama za awali ilikuwa 65.5%. Kwa upande wa wahitimu wa mwaka wa 2023 wanapashwa kuwa na 50.8% ukilinganisha na 63.6% za awali. Barabara linalotoka Bujumbura kuelekea Rumonge maeneo ya Gitaza Magara kumeharibika sana wakati wa mvua, shimo ujaa maji na kusababisha vyombo vya usafiri kuharibika, hali inayosababisha kazi za uchukuzi kuzorota. Wanaoendesha vyombo hivyo wanaomba barabara hilo likarabatiwe ili warahisishiwe katika kazi zao za uchukuzi. Viongozi wa tarafa ya Bugarama pamoja na Muhuta mkoani Rumonge wanaitaka ofisi ya ujenzi wa barabara ARB kushughulikia tatizo hilo. Ni ripoti ya Jean Pierre Misago kutoka Rumonge. Hapa studio inasomwa na Placide Niyomungere. Sehemu inayokadiriwa kuwa na urefu patao takriban kilomita 15 kati ya vijiji vya Kitaza na Magara, kwa usafiri magari yalikuwa yakitumia kati ya dakika 30 na chini yake, lakini kwa hali ya sasa hutumia zaidi ya saa moja, kama wanavyoripoti baadhi ya madereva wanaotembeza mabasi ya aina ya Coaster. Wanaeleza kuwa sehemu hiyo inagubikwa na mashimo yanayojaa mara kwa mara maji kutokana na mvua kunyesha. Hivi sasa husonga magari yao na kusababisha uchovu mno. Abiria wanaosafiri kutumia barabara hilo kutoka maeneo ya Kitaza kuelekea mjini Rumonge hueleza kuwa angalau usafi huanza kuwa laini wafikapo katika kijiji cha Minago, sehemu ambapo mchakato wa kukarabati barabara hilo unafikia chini ya usimamizi wa shirika Sojea Satom. Hivi usafiri ukilainika zaidi wafikapo maeneo ya Kizuka, ambapo ujenzi huo hufikia kiwango cha kuweka rami. Kwa hali hiyo, abilia wanaomba barabara hilo sehemu kati ya Magara na Kitaza kukarabatiwa, ila kabla ya yote juhudi ziwe angalau kupitisha injina kwa lengo la kuziba mashimo hayo. Kwa hali hiyo, uongozi katika matarafa husika ya Muhuta na Bugarama mkoani Rumonge yanaeleza kuwa huishia kwa kusafirisha mfereji kando na barabara hilo ili kusababisha maji kutiririka bila usumbufu wowote. Kwa kazi za ujenzi wa barabara, viongozi hao wanathibitisha kuwa walishatahadharisha ofisi inayohusika na ujenzi wa mabarabara kwa lengo la kusaidia kabla ya hatari yoyote kutokea. Duru kutoka ndani ya shirika Sojea Satom lililokuwa likisaidia katika hali kama hiyo hueleza kuwa maeneo hayo ya barabara kati ya Kitaza na Magara yaliondolewa katika sehemu zinazoshughulikiwa kwa dharura baada ya hatua ya kurudilia kwa upya uchunguzi wa kina kwa ajili ya kuboresha ujenzi, uchunguzi ambao bado haujaendeshwa na Wizara ya Ujenzi inayosema kwa sasa kujikamua. Hali ni hiyo kwa upande mwingine wa ujenzi wa barabara hilo kutoka Rumonge kuelekea Nyanzarake ambapo hakuna kazi inayoendelea yapata miezi 10. Asante sana Placide Nio Mungere. Kuna familia inayopatikana kijijini Karama, tarafa la Mtimbuzi, mkoani Bujumbura, inayosikitishwa na hali ya ulemavu wa mtoto wao mwenye umri wa miezi 5 ambaye alizaliwa akiwa na ugonjwa wa moyo. Paskazini Savimana, mzazi wa mtoto huyo, anawataka watu wote wenye moyo wa upendo na mshikamano wamsaidie ili mtoto wake aweze kutibiwa. Watakaohitaji kusaidia mtoto huyo wanaweza kufika hapa kwenye kituo cha redio Isanganiro ili tuwafahamishe jinsi wanavyoweza kutoa misaada yao. Mengi zaidi na Omer Nduwayo. Sikibazo cyuko ntakura yapfukanye umutima ugurutse n'umukondo nyine ndane bujya ntugaye. Mzazi wa mtoto huyo anajuza kwa mtoto wake alizaliwa akiwa na kilo 2.5, ila baadaye maendeleo ya afya ya mtoto wake yalikuwa yakididimia. Alipofika kwa mganga, vipimo vilionyesha kuwa mtoto ana tatizo la moyo, kwamba moyo wake u wazi, hali inayosababishia mtoto kuwa na afya ya udhaifu. Kando ya tatizo hilo, aendelea kujuza mamtoto hata kitovu cha mwanawe ki wazi. Alimpeleka kwenye vituo vya afya tofauti ili kumtafutia angalau nafuu bila mafanikio. Mganga wa watoto alipomtuma vipimo ndipo kugundua kuwa mtoto wake anaugua moyo. Paskazia Savimana anaeleza kuwa mtoto wake anafikia kilo 1 kwenye umri wa miezi 5 tangu azaliwe. Madaktari wanamwambia kuwepo haja ya fedha za kununua dawa ili kujaribu kumfanyia matibabu kabla ya kuamua ikiwa anaweza kuendelea kutibiwa humo nchini Burundi au kutumwa nje. Paskazian Savimana anaomba watu na mashirika ya kiutu kumsaidia ili mtoto wake apate tiba. Yeyote mwenye moyo wa kumsaidia anatakiwa kufika kwenye kituo hiki cha matangazo Radio Isanganiro kimaelezo zaidi. Habari za kimataifa. Tuitimishe taarifa hii kwa habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amesema amejitolea kuhakikisha mpango wa serikali yake wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda unatekelezeka baada ya mahakama ya juu wiki iliyopita kuamua kuwa mpango huo ni kinyume cha sheria. Sunak ameahidi kuanzisha mkataba mpya na sheria ya dharura ili kufanikisha hilo licha ya kuwepo ripoti kuwa baraza lake la mawaziri limegawanyika. Aidha amesema wamekuwa wakifanya kazi ya mkataba mpya na Rwanda ambapo utashughulikia masuala yote yaliyoibuliwa na mahakama ya juu na kulipa bunge nafasi ya kuthibitisha kwamba Rwanda ni mahali salama pa kutekeleza mpango huo. Utawala wa Kigali unasema kuwa nchi yake ni salama kwa waomba hifadhi hao. Rais wa Marekani Joe Biden amesema anaamini kuwa makubaliano yatafikiwa hivi karibuni kuhusu kuachiwa kwa mateka wanaoshirikiwa na kundi la Hamas kwenye ukanda wa Gaza, wakati huu Israeli ikizidisha mashambulio dhidi ya kundi hilo. Kundi la Hamas linawashikilia mateka watu 240 iliyowachukua baada ya mashambulio lake la tarehe 7 Oktoba ambapo Waisraeli 1,200 waliuawa. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa John Kirby akizungumza na wanahabari hapo jana amesema bado wanafanyia kazi makubaliano haya ingawa kuna matumaini makubwa. Tangu wapiganaji wa Hamas kutekeleza shambulio dhidi ya Israeli, mamlaka katika ukanda wa Gaza inasema karibia raia 13,000 wa Palestina wameuawa katika mashambulio ya Israeli, wakiwemo watoto zaidi ya 5,000. Hadi hapa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Niwashukuru nyote mlionitega sikio. Nimshukuru pia fundi mtambo Albert Nduwayo aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Marta Nahiman. Sina la zaidi na wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa helini.